Na zegarach 6, program trzeci Polskiego Radia, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Grozi nam trzecia fala epidemii. Przestrzegajmy zasad sanitarnych, apelują lekarze. Współpraca w Europie Środkowej, także w walce z koronawirusem, zdominowała tematy szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej. Na 25 lat więzienia skazano 17-latka, który zabił swojego szkolnego kolegę. Resort zdrowia poinformował o prawie 8700 nowych zakażeniach koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 279 osób. Minister Adam Niedzielski zaapelował, abyśmy z pełną odpowiedzialnością traktowali zasady reżimu sanitarnego. W przeciwnym razie grozi nam trzecia fala epidemii. Zachowania nieodpowiedzialne, zachowania lekceważące są prostym rozbiegiem trzeciej fali pandemii. Mam nadzieję, że dzięki naszej wspólnej odpowiedzialności unikniemy tego scenariusza. Na wzrost zakażeń ewidentnie ma wpływ nieprzestrzeganie dystansu i zaleceń sanitarnych, ocenia dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Rozluźnienie społeczne, galerie to są miejsca, w których prawdopodobnie dochodzi do zakażeń. My się spodziewaliśmy, że tak może być, ale chodzi o to, żeby jednak były te zakażenia pod kontrolą. Jeżeli to będzie kroczyło, to będziemy mieli trzecią falę na własne życzenie. W porównaniu z danymi z wtorku liczba zakażeń wzrosła o 1/5. Pandemia COVID-19, szczepienia przeciwko koronawirusowi i współpraca czterech państw w Europie Środkowej zdominowały temat szczytu szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie w Krakowie zorganizowano z okazji 30-lecia Grupy V4. Głównym wydarzeniem była sesja plenarna i podpisanie deklaracji o dalszej współpracy między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczał, że Grupa Wyszehradzka będzie zabiegać, aby wykorzystać siłę gospodarczą Unii Europejskiej do nacisku na koncerny farmaceutyczne w sprawie szybszego dostarczania szczepionek na koronawirusa. Zastanawialiśmy się, jak wzmocnić Unię Europejską właśnie poprzez szybsze szczepienie. Powinniśmy kwestię szczepionki uwolnić od polityki, mówił premier Węgier Viktor Orban i tłumaczył, dlaczego jego kraj zdecydował się zamówić rosyjską szczepionkę. Na Węgrzech szybkość programu szczepień stawiamy ponad wszystko. Grupa Wyszehradzka jest projektem ponadczasowym, podkreślał premier Słowacji Igor Matowicz. W 90. rokach byli oznaczeni. Dzięki współpracy z Polską, Czechami i Węgrami mogliśmy odpracować zaległości i wejść najpierw do NATO, a potem wspólnie do Unii Europejskiej. Premier Czech Andrej Babiš podkreślał, że V4 jest blokiem politycznym, a nie ekonomicznym. Mamy 65 milionów obywateli, o których interesy walczymy. Zależy nam na tym, aby Europa odniosła sukcesy i pokonywała wszelkie wyzwania. Różne wizwy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Wawelu premier Węgier Viktor Orban przekazał Polsce młodzieńczą zbroję króla Zygmunta Augusta. Uroczystość zakończyła szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Do trzeciego stopnia wzrosło zagrożenie lawinowe w Tatrach. Lawiny mogą schodzić samoistnie. Osoby niedoświadczone nie powinny wychodzić na szlaki, mówi ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski. Bardzo duże zagrożenie lawinowe. Przy trzecim stopniu może się zdarzyć, że nawet osoby, które mają doświadczenie, mogą mieć problemy z rozróżnieniem miejsc bezpiecznych od miejsc niebezpiecznych. Jeżeli nie ma potrzeby, to przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego nawet fachowcy w góry się nie wybierają. W sobotę w Tatrach Zachodnich na słowacką stronę szczytu zeszła lawina, która przysypała troje narciarzy. Jednemu udało się wykopać. Dwoje zginęło pod śniegiem. Na 25 lat więzienia skazał sąd okręgowy w Warszawie nastolatka, który śmiertelnie ugodził nożem szkolnego kolegę. Do zabójstwa doszło w 2019 roku w dzielnicy Wawer na szkolnym korytarzu. 17-letni dziś Emil B. był sądzony jak dorosły. Został skazany na jedną z najsurowszych kar, czyli 25 lat więzienia. O tyle wnioskowała prokuratura. Dzisiejszy wyrok to finał tragicznej sprawy z 10 maja 2019 roku. Emil B. na korytarzu jednej z wawerskich szkół ugodził nożem jednego z kolegów, Kubę. B. zadał mu aż 9 ciosów, między innymi w serce. Śledczy ustalili, że wówczas 15-letni chłopak przygotowywał się do zbrodni. Był także świadomy jej konsekwencji. Opisywał ją w korespondencji do znajomych. Proces trwał prawie rok. Nastolatek w marcu na pierwszej rozprawie przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Mówiła Anna Boćkowska z Polskiego Radia dla Ciebie. Polskie Radio otrzymało 3 nominacje w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards 2020. Od 10 lat statuetki przyznawane są firmom efektywnie wykorzystującym nowe technologie. Oprócz ekspertów decydują także internauci, którzy mogą wybierać najlepsze projekty do dziś, czyli do 18 lutego. Polskie Radio otrzymało nominacje w kategoriach Życie codzienne za aplikację mobilną Polskie Radio Kierowców, Kultura i Edukacja za platformę podcasty polskieradio.pl oraz w tej samej kategorii wspólnie z biurem programu Niepodległa za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl. To był serwis Trójki.

16 minut po godzinie 6, poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj mamy dzień baterii, w związku z tym pomyślałem, że podpytam państwa, jakie państwo mają sposoby, aby swoje baterie naładować. Co zrobić, żeby zaczęło się chcieć, kiedy chcieć się nawet nie chce. 2 2 7 3, nasz numer bez zmiany. Właśnie umieściłem na naszym fanpage'u na Facebooku podobne pytanie z grafiką, którą zrobiłem, poskładałem przed chwilą osobiście w programie graficznym, nie mając o tym zielonego pojęcia. Zachęcam do podziwiania. To popart jest, to w ogóle mało powiedziane. Popart. Zachęcam. Tam można również zostawić komentarz na temat tego, w jaki sposób podładować swoje baterie. A za chwilę zajmiemy się jajkami. Jajkami z chowu, z wolnego wybiegu, ściółkowymi, na które to jajka przechodzą supermarkety i sieci supermarketów, ale także dyskontów tak zwanych spożywczych. To o tym za moment. Dlaczego tak się dzieje i po co to robimy i co w tych jajkach jest lepszego niż w takich, które znaliśmy do tej pory. O tym za moment. Coldplay In My Place teraz w Trójce. Godzina 6:17. No dobra, niech dośpiewa. No nie chciałem się panu wtrącać, przepraszam najmocniej, naprawdę. 20 minut po godzinie 6, pora na Trójkę i jajka. Coraz więcej sieci spożywczych wycofuje ze swojej oferty najtańsze jajka, czyli te z chowu klatkowego, i zastępuje je droższymi, między innymi ekologicznymi. Sklepy swoje decyzje tłumaczą względami etycznymi. Czy droższe, ekologiczne jajka rzeczywiście są lepsze od tych z chowu klatkowego? Oto psycholog żywienia Wiktorię Górecką pytał Paweł Turski. Co oznaczają cyfry nadrukowane na jajkach? Te kategorie mają pomóc konsumentom w wyborze. Mamy trójki, czyli jajka, kurze, schowu klatkowego. Mamy dwójki, jajka, kurze, schowu ściółkowego. I mamy jedynki, czyli z tego wolnego, słynnego wypieku. I zerówki, czyli jajka ekologiczne. Różnica między zerówkami a jedynkami to nie jest różnica innych warunków życia tych kur, ale paszy, jaką dostają, zatem te nioski dostają paszę ekologiczną i na tym to polega. Czy jajka tych lepszych klas są smaczniejsze albo przynajmniej mają więcej mikroelementów? Badania pokazują nam, że zawartości odżywczych zawartych w jajku nie ma większego znaczenia, czy to jajko pochodzi z określonego chowu, natomiast wszystko dzieje się w paszy. Zatem jeżeli mamy kury hodowane w tym chowie klatkowym, który uznawany jest ze względów etycznych za niedopuszczalny, to nie znaczy, że to jajko będzie miało gorsze wartości odżywcze. Jeżeli byłyby podawane odpowiednie pasze, to będzie zdrowe i smaczne jajko. Mimo tego, że to pasza jest kluczowa, jeżeli chodzi o jajka, to sklepy nie zmieniają paszy, którą karmią kury, tylko wycofują ze sprzedaży jajka trójki, czyli te schowu klatkowego. Jest to zabieg marketingowy i etyka. Jeżeli ten zabieg marketingowy przyczynia się do tego, że coś takiego moralnie trudnego do zaakceptowania jest odrzucane, to chyba dobrze się dzieje. Problem w tym, że to posunięcie marketingowe sklepów wygląda dla wielu konsumentów jak zwyczajna lichwa, bo za trójki płacili 5 zł, a za zerówki muszą zapłacić 13. Przede wszystkim jaja, kurze nie są nam niezbędne do przeżycia. Zatem jeżeli możemy podjąć decyzję o tym, żeby nie kupować tych jajek z chowu klatkowego i powstrzymać się od zjedzenia jajka, możemy sobie spokojnie zrobić przerwę i wyczekać tych jajek, które spełniają pod różnymi względami nasze wymagania. Jeżeli ktoś z Państwa przerażony cenami ekologicznych jajek chciałby zrezygnować z ich spożycia, to pragnę poinformować, że na rynku dostępne są zamienniki jajek, takie na przykład do ciasta, i w przeliczeniu na sztukę kosztuje ten wynalazek spożywczy tyle, co jajko z chowu klatkowego. To tak informacyjnie. Paweł Turski rozmawiał z psycholog żywienia Wiktorią Górecką, za co bardzo dziękuję. Miłość, Krzysztof Zalewski w Trójce teraz. Bez Ciebie wszystko mi jedno i czuję, jakby mnie było pół. Uparta chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy Tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy Tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem Ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Czemu zatrzymać się nie da tego momentu, gdy jesteś tuż? Przy Tobie znów chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy Tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy Tobie oddycham, zapominam Cię na chwilę. Więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem Ci to już. Dopłynął do nikąd, tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze pół godziny wybije siódma. Bardzo mnie cieszy, że Państwo korzystają z naszego numeru 2 2 7 3. Nawet tam Paweł dzisiaj jest i nawet jeden ze słuchaczy opowiadał dowcipy Pawłowi. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3, pan słuchacz szanowny, jeszcze w kontekście i w kwestii jajek. Dzień dobry. Ja sobie jajek. Najlepsze jajka są jajka kurzęce. Tak jak mówił pan Pawlak, strzelamy sami swoi. Do usłyszenia.

pushed away everyone. Help me forget, let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected, connected, connected by love. Yes, I'm infected, I need to be protected by your love. We're connected, we're connected, connected, connected by love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut do godziny 7. Zaglądam na fanpage facebookowy Pora na Trójkę i pan Daniel tutaj pisze w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób państwo ładują swoje baterie. Pan Daniel pisze: ja to wsiadam z rana na rower i walę do roboty, czy śnieg, czy deszcz, czy mróz. Minus 30 stopni, to pan zawsze w ten sposób właśnie ładuje swoje baterie. 2, 2, 7, 3 o ładowaniu swoich baterii dzisiaj rozmowa. Tymczasem, ponieważ jeszcze 17 minut do godziny 7, to pora na przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. I na początek dziennik Gazeta Prawna, gdzie mamy na pierwszej stronie od razu artykuł, zapowiedź artykułu i jego ciąg dalszy później na stronach drugiej i trzeciej. E-szkoła promuje pięknych i bogatych. Ponad 70% przepytanych nauczycieli i dyrektorów szkół wskazuje, że nauka online powiększa dystans między uczniami najlepszymi i najsłabszymi. Epidemia przekreśla główne uzasadnienia zmian wprowadzonych wraz z likwidacją gimnazjów. Zamiast niwelowania różnic między najsłabszymi i najlepszymi, w edukacji zdalnej wygrywają dzieci, które mają przewagę już na starcie, czyli zamożnych rodziców z wyższym wykształceniem. I jak tutaj dalej czytam, na prośbę dziennika Gazety Prawnej Ogólnopolskie Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów przeprowadziło taką ankietę wśród pedagogów z całego kraju. Rezultaty tej ankiety i tego, jaki wpływ e-nauczanie ma na nasze dzieci, tak naprawdę jak chodzi o postrzeganie ich statusu społecznego, odsyłam do dużego artykułu w dzienniku Gazecie Prawnej. Dalej Rzeczpospolita, gdzie mamy koniec jednorazówek. Za kilka miesięcy naczynia, sztućce, patyczki i rurki z tworzyw sztucznych będą musiały zostać zastąpione przez biodegradowalne. Czyli wszystkie grille, wszystkie jednorazowe, wszystkie przyjęcia, na które kupujemy jednorazowe talerze, sztućce i zastawę stołową, no to będzie ta zastawa musiała być zmieniona z plastikowej na biodegradowalną. Już widać te zmiany w sklepach, ale no mają pójść jeszcze dalej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad przepisami wdrażającymi unijny zakaz korzystania z jednorazowych naczyń, sztućców oraz słomek. 8 milionów ton plastiku trafia co roku do mórz i oceanów na całym świecie, a następnie do żołądków zwierząt, i o tym dzisiaj więcej w Rzeczpospolitej. Na koniec zostawiłem Super Express, który wcale dzisiaj nie ma wcale nic zabawnego w nim. Ja się zdenerwowałem naprawdę, jak przeczytałem to, co państwo zaraz usłyszą, i proszę wybaczyć, gdybym się uniósł za chwilę ponownie. Samoloty nie latają, a oni zarabiają miliony. Kontrolerzy ruchu lotniczego nie chcą zgodzić się na ograniczenie przywilejów, to dzisiejszy Super Express. Grzmi takiej demagogii, która tutaj jest, to już dawno nie widziałem. Po prostu aż... Kontroler ruchu lotniczego jest jednym z najlepiej opłaconych zawodów. Ciekawe dlaczego. Setki samolotów w powietrzu i się nie zderzają, ale dlaczego on ma dobrze zarabiać, to nie wiem, naprawdę. To jest chyba taka koncepcja pana autora tego artykułu. Mamy tutaj artykuł, w którym jest napisane, że w 2020 roku średnia pensja wynosiła 32 tysiące złotych brutto. Takiego właśnie kontrolera lotniczego, który jest jednym z najlepiej opłacanych pracowników w Polsce. I teraz podobno oni nie chcą zgodzić się na ograniczenie przywilejów. Taki artykuł mógł napisać i jeszcze w ogóle poruszający kwestię, że to jest za dużo, że nie mogą tyle zarabiać, to mógł napisać tylko ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tej pracy, ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, że od momentu, kiedy wprowadzono zakaz przebywania więcej niż jednej osoby w kontroli, w wieży kontroli lotów, czyli zamiast dwóch kontrolerów przebywa tam jeden, to wzrosła liczba incydentów lotniczych o 70% na całym świecie. Szanowni Państwo, to są ludzie, od których zależy nasza praca. Tak samo ważna ta praca jest jak praca pilota. I pisanie takich rzeczy, takich dyrdymałów demagogicznych i mówienie, on zarabia 30 tysięcy, to jest za dużo, tak nie może być. Bez kompletnego pojęcia i świadomości, jakim obciążeniem dla organizmu i umysłu jest ta praca, bo kontrolerzy lotniczy rzeczywiście mają przywileje, oni muszą mieć kiedy odpoczywać, oni nie pracują 8 godzin non-stop. Ale to jest nie bez powodu. Także bardzo proszę zweryfikować swój pogląd na ten temat, panowie i panie z Super Ekspresu, bo zdenerwowałem się niepotrzebnie. Panie organku, proszę mi tu zagrać ładnie teraz. Dziękuję.